trzeba, polecam. Izabela Trojanowska. Biolik skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 14 września, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Jest to wniosek prokuratury o wstrzymanie budowy osiedla w środku Lasu Bemowskiego w Warszawie. Prezydent poleci do Włoch i Watykanu, ma się spotkać m.in. z papieżem. Ograniczenia w Marsylii i Bordeaux, we Francji wzrasta liczba zakażeń koronawirusem. Prokuratura Regionalna w Warszawie wystąpiła do nadzoru budowlanego o wstrzymanie pracy na budowie osiedla domów jednorodzinnych w środku Lasu Bemowskiego na terenie rezerwatu Łosiowe Błota. Chodzi o inwestycję dewelopera, który wykorzystał lukę prawną w tzw. ustawie antykoronawirusowej i pominął przepisy kodeksu budowlanego oraz miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Dzisiaj Urząd Nadzoru Budowlanego rozpoczął kolejną kontrolę działki. W sprawie działki otoczonej dookoła lasem i prowadzonej na niej inwestycji interweniowało m.in. Ministerstwo Rozwoju. Wiceminister w tym resorcie Robert Nowicki mówił, że inwestycja zostanie wstrzymana, jeśli zostało naruszone prawo. Nawet niwelacja terenu to już jest rozpoczęcie prac budowlanych, a więc nie możemy dopuścić do tego, że jakiekolwiek straty powstaną w środowisku. Wiemy, że to jest teren przyrodniczo bardzo cenny. Wiceminister dodał, że tak zwana ustawa antykoronawirusowa, na której treść powołał się deweloper, nie wyłącza wszystkich przepisów. Nie wyłącza ustaw w zakresie ochrony środowiska. Otulina parku, otulina rezerwatu, jakakolwiek ochrona przyrody musi zostać zachowana. Teren należący do dewelopera zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przeznaczony jest pod zalesienie. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Z kolei deweloper w zawiadomieniu o rozpoczęciu inwestycji, które złożył do starostwa na początku września, stwierdził, że będzie wynajmował domy osobom przebywającym na kwarantannie. W przyszłym tygodniu prezydent Andrzej Duda uda się do Włoch i Watykanu z pierwszą w nowej kadencji wizytą zagraniczną. W trakcie trzydniowej wizyty spotka się z papieżem Franciszkiem, a także z włoskim prezydentem i premierem. Szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski powiedział, że wizyta będzie miała trzy kluczowe elementy. Po pierwsze, pan prezydent złoży oficjalną wizytę dwustronną we Włoszech, spotka się z prezydentem i premierem tego kraju. Po drugie, także odda na Monte Cassino w związku z rocznicą śmierci generała Andersa, odsłoni także jego popiersie w ambasadzie w Rzymie. I po trzecie, wizyta w Watykanie, audiencja, spotkanie z Ojcem Świętym Franciszkiem, ale także msza święta przy grobie świętego Jana Pawła II, Karola Wojtyły właśnie w stulecie urodzin papieża. A wizyta potrwa od 23 do 25 września. Pomoc ekonomiczną, którą obiecał Białorusi prezydent Rosji, jest próbą zakonserwowania obecnego reżimu w Mińsku. Tak oceniają niezależni białoruscy komentatorzy wyniki rozmów Władimira Putina i Aleksandra Łukaszenki w Soczi. Prezydent Władimir Putin obiecał Białorusi $1,5 miliarda kredytu. Ma on pomóc uzupełnić rezerwy walutowe Białorusi. Publicysta rozgłośni Radio Swoboda Walery Kalinowski powiedział Polskiemu Radiu, że to gra Kremla na zachowanie wpływów na Białorusi. To próba ze strony Rosji zakonserwowania reżimu Aleksandra Łukaszenki na jakiś tam jeszcze czas. Jednak już widać, że Kreml chce znaleźć w dalszej perspektywie innego prorosyjskiego lidera na Białorusi. Łukaszenka staje się niewygodny, bo wielotysięczne demonstracje białoruskiej opozycji stają się coraz bardziej antyrosyjskie. I Moskwa boi się, że Białoruś, tak jak Ukraina, zacznie dążyć do Europy. Białorusi, niektórzy od 37 dni protestują, mieli jedno główne hasło – odejście od władzy Aleksandra Łukaszenki, rządzącego krajem od 26 lat. Jednak na ostatnich protestach pojawiły się też hasła antyrosyjskie. Pogarsza się sytuacja epidemiologiczna we Francji, gdzie wciąż notuje się wzrost kolejnych przypadków zakażeń koronawirusem. W Marsylii i w Bordeaux zaostrzono przepisy. Stan epidemiologiczny w 79 departamentach uznano za groźny. Według Ministerstwa Zdrowia w całym kraju zlokalizowano ponad 850 nowych ognisk zakażenia koronawirusem. O ile w połowie czerwca współczynnik pozytywnych wyników testu wynosił 2,4%, o tyle w tej chwili jest on ponad dwa razy większy i wynosi 5,3%. W ciągu doby zanotowano ponad 6 tysięcy nowych przypadków. Zmarło 34 chorych. Zwiększyła się do ponad 440 osób liczba pacjentów na oddziałach intensywnej terapii. Pod tym względem dramatyczna sytuacja jest w szpitalach w Marsylii, gdzie podobnie jak w Bordeaux wprowadzono liczne ograniczenia. W Bordeaux prefektura zakazała spotkań prywatnych w większym gronie niż 10 osób. Dotyczy to także miejsc publicznych, takich jak parki, plaże czy bulwary. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. A teraz wiadomości sportowe. W Ekstraklasie piłkarze zakończyli trzecią kolejkę. Ostatni akcent wybrzmiał w Bełchatowie, gdzie Raków Częstochowa pokonał 2-1 Zagłębie Lubin. Trener Marek Papszun zadowolony z postawy drużyny. Nie był to łatwy mecz dla nas, zresztą trudno, żeby było inaczej, bo Zagłębie to bardzo dobry zespół, ofensywnie usposobiony. Dodatkowo zdawaliśmy sobie sprawę, że ten okres dwutygodniowej przerwy wykorzystają na to, żeby się dobrze do nas przygotować. I tak się stało, bo ja się bardzo cieszę, że zawodnicy dobrze reagowali, dobrze to wyglądało, ale pokazaliśmy dobrą grę, płynną, strzeliśmy dwie ładne bramki. W tabeli liderem z kompletem 9 punktów jest Górnik Zabrze, 2 punkty mniej ma Śląsk Wrocław, a 3 tracą Raków, Legia Warszawa i Zagłębie. W Ekstralidze Żużlowej dzisiaj koniec rundy zasadniczej. W ostatnim meczu Spadkowicz Rof Rybnik podejmuje Betard Spartę Wrocław. Wygrana da wrocławianom awans do play-off. Przy remisie 6-6 była długa przerwa po poważnej kraksie Taja Wufindena. Brytyjczyk wstał z toru, kontynuuje jazdę. Po 4 biegach na prowadzeniu Betard Sparta Wrocław. W tenisie zwycięstwo Huberta Hurkacza w pierwszej rundzie turnieju ATP w Rzymie. Polak wygrał z Brytyjczykiem Danielem Iwansem 6-3, 3-6 i 7-5 i ma powody do zadowolenia. Tym bardziej, że w ostatnim czasie Hurkacz zmagał się z problemami fizycznymi. Cieszę się bardzo z dzisiejszego zwycięstwa. Nie było łatwo, Dan to świetny zawodnik i też mecz był bardzo wyrównany. Miał parę razy przewagę breaka w trzecim secie, także starałem się cały czas być pozytywnym i walczyć do samego końca. Miałem lekki problem z palcami, który się wziął z Kitzbichel, gdzie miałem duży problem z serwisem i bolały mnie plecy, także musiałem wrócić do domu i pomógł mi mój fizjoterapeuta tam. No i powoli jest coraz lepiej, teraz boli mnie tylko mięsień, ale myślę, że z każdym dniem będzie się to poprawiało, wszystko już niedługo będzie w 100%. W drugiej rundzie jest Hurkacz, a także Magdalinet, która także w Rzymie pokonała Łotyszkę Jelenę Ostapenko 6-4, 6-3. Następną rywalką Polki będzie Belgijka Elis Mertens. W koszykówce Arka Gdynia przegrała u siebie ze Startem Lublin 68-79. A liderem rozgrywek pozostaje Stelmet Zielona Góra. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc i wtorek pogodne, chwilami będzie się chmurzyć, ale tylko na północy. Noc mglista, na północy i w górach silniejszy wiatr. A w nocy od 10 stopni w Przemyślu do 13 w Warszawie i 15 nad morzem, tylko w górach 7. Jutro w ciągu dnia od 26 do 30. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Sławomir Mrożek. Krótkie, ale całe historie. Opowiadania wybrane. Czy to Andrzej Mastalerz? Muzyka Łukasz Borowiecki. Gdy otwieraliśmy paczki z ostatniego transportu, błysk metalu pozwalał przypuszczać, że są to aluminiowe garnki. Tymczasem nasz dom towarowy otrzymał 400 nowych półpancerzy. Model XVI wiek, używany swego czasu przez landsknechtów. Barbara Marcinik, zapraszam, od poniedziałku do piątku, około 11.45. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Mamy 21.08. Klub Trójki. Mamy rok 2020, rok, który będziemy pamiętać bardzo różnie, ale ten rok to także rok rocznic i kiedyś też nie zawsze byliśmy optymistami. 20 lat temu umarł Jerzy Giedroyć i Jerzy Giedroyć nas wtedy osierocił. Zastanawialiśmy się, jaka będzie Polska pozbawiona jego wskazówek i jego wieloletniego, ponad 60-letniego dorobku. Dziś, niemalże w 20. rocznicę śmierci redaktora, porozmawiamy sobie o nim w Klubie Trójki. Zapraszam Państwa, Łukasz Jasina. Dopóki nam ziemia kręci się, dopóki jest tak czy siak, Panie, ofiaruj każdemu z nas, czego mu w życiu brak. Mędrcowi darować głowę racz, tchórzowi dać konia chciej, sypnij grosza szczęściarzom i mnie w opiece swej miej. Dopóki ziemia obraca się, O Panie, daj nam znak, władzy spragnionym uczyń, by władza im poszła w smak. Hojnych puść między żebraków, niech się poczują lżej. Daj Kainowi skruchę i mnie w opiece swej miej. Ja wiem, że Ty wszystko możesz, wierzę w Twą moc i gest. Jak wierzy żołnierz zabity, że w siódmym niebie jest. Jak zmysł każdy chłonie z wiarą Twój ledwie słyszalny głos. Jak wszyscy wierzymy w Ciebie, nie wiedząc, co niesie los. Panie, zielonooki mój, Boże jedyny spraw, dopóki nam ziemia toczy się zdumiona obrotem spraw, dopóki czasu i prochu wciąż jeszcze wystarcza jej, dajże nam wszystkim po trochu i mnie w opiece swej miej. Dajże nam wszystkim po trochu i mnie w opiece swej miej. Myślę, że Jerzy Giedroyć bardzo lubił Bułatą Okudżawę. Podobno tak mówił Agnieszce Osieckiej, której piosenki też jeszcze dzisiaj usłyszymy. A to było wykonanie modlitwy François Villona, zresztą Bułata Okudżawy w tłumaczeniu na polski i wykonaniu Gustawa Ludkiewicza, która teraz coraz rzadziej pamiętanego, ale wielkiego. A wywodził się on z tych samych terenów, co Jerzy Giedroyć, z Wielkiego Księstwa Litewskiego. Teraz, gdy o Jerzym Giedroyciu myślimy, mamy zazwyczaj przed oczami tego Jerzego Giedroycia, blisko 90-letniego, a później już ponad 90-letniego, który w latach 90. był chyba najwytrwalszym i najtwardszym obserwatorem polskiej sceny politycznej. Ale nie był w tej Polsce. Jerzy Giedroyć nigdy do Polski, która odzyskała w 1989 roku niepodległość, nie powrócił. Kim Jerzy Giedroyć był? Czy był tylko polskim obserwatorem życia politycznego i teoretykiem, który już w 1952 w publikowanej przez siebie w Paryżu w Instytucie Literackim Kulturze powiedział, że rozsądnie dogadać się z Niemcami, bez których Europa nie może istnieć, i zlikwidować spory ze wschodnimi sąsiadami, których niepodległość będzie gwarancją stałości Europy przez osłabienie imperializmu rosyjskiego? Czy był redaktorem, teoretykiem, czy był kimś, kto zajmował się polityką, czy też kulturą, bo pamiętamy go także jako tego, który był niestrudzonym emigracyjnym promotorem pisarzy takich jak Czesław Miłosz po jego wyjeździe w 1951 roku, czy Witold Gombrowicz, którego właściwie ponownie odkrył dla polskiej literatury w latach 50. Przecież Jerzy Giedroyć to jest twórca różnego rodzaju doktryn określanych teraz mianem doktryny Giedroycia, które wróciły trochę do naszej głowy, gdy kilka tygodni temu nasi białoruscy sąsiedzi wyszli na ulicę, aby walczyć o prawo do demokratycznego wybierania tego, kto jest ich głową państwa. Czy też wreszcie Jerzy Giedroyć to wielka nieznana. W latach 90. Jerzy Giedroyć, poza tym, że był popularnym obserwatorem, stał się też bohaterem kilku biografii. Większość z nich została napisana już po jego śmierci, ale co najmniej do kilku zdążył zabrać głos, zdążył dać im swoje materiały, zdążył porozmawiać z autorkami. Między innymi pracująca kiedyś w Polskim Radiu nr 3 Hanna Maria Giza była autorką takiego wywiadu Rzeki, ale najsłynniejszą książką było dzieło pani Ewy Berberiusz, teraz też już zapomnianej dziennikarki, która przeprowadziła z Giedroyciem wywiad Rzekę pod tytułem Rozmowy na cztery ręce. Ewa Berberiusz w latach 90. była taką niestrudzoną przywracaczką tych, którzy byli za granicą i albo do Polski nie wrócili, albo pozostali na emigracji. Obok biografii Andersa również wydała biografię Giedroycia. Nie tylko do końca zresztą jego, bo również tych ludzi, którzy byli jego Dominikami Maison Lafitte. I tam padły liczne pytania o to, kim on jest. Jerzy Giedroyć kazał nam, czytelnikom tej książki, sięgnąć do samego początku swojego istnienia. A był to rok 1903, Mińsk. Mińsk, który już dziś w audycji przywołałem, Mińsk, stolica Białorusi, wtedy miasto gubernialne. Jedno z kilku kresowych miast położonych na tak zwanych ziemiach zabranych, czyli dawnym terenie Wielkiego Księstwa Litewskiego i części Polski, które nie miało nawet tych drobnych przywilejów, jakie miały tereny Królestwa Polskiego w zaborze rosyjskim, ale było wprost przyłączone do Rosji, poddawane różnorodnym prześladowaniom, a zwłaszcza po powstaniach styczniowym i wcześniej listopadowym, również rusyfikacji. Lud Giedroyciów podobno był rodem książęcym. Bardzo często z tego powodu i też dla pewnych cech charakteru redaktora z dużej litery nazywano także księciem z dużej litery. Ale ważnym problemem dla wielu genealogów było odkrycie dokładnie, jakim księciem był Giedroyć lub jakimi książętami byli Giedroyciowie. Był to jeden rozplenionych, w tym pozytywnym słowa znaczeniu, litewskich rodów kniaziowskich, który było bardzo dużo, zwłaszcza XIV, XV i XVI wieku, kiedy to wszyscy potomkowie książąt litewskich od Gedymina czy ruskich od Ruryka mieli takie prawo do tytułu książęcego, a takich tytułów nigdy nie uzyskali znaczący polscy magnaci. Nawet Unia Lubelska w roku 1569 w równościowej I Rzeczypospolitej przyznała im takie prawo. Kwestia historii. Giedroyciowie na pewno już nie byli bogatymi ludźmi na początku 1900-tych lat. Tytuł też był niepewny, a Mińsk był zupełnie innym Mińskiem niż ten, który teraz widzą Państwo na ekranach naszych telewizorów. Nie było to jeszcze takie wielkie sowieckie miasto z gigantycznymi alejami. Było to miasto kresowe, podobne trochę do Wilna, do Nowogródka, do Grodna, z kościołami, z których niektóre zachowały się do dzisiejszego dnia i z architekturą jakże charakterystyczną dla tej części Europy. Myślę, że w wielu polskich miastach jeszcze Państwo mają okazję to widzieć. Ojciec Jerzego Giedroycia był urzędnikiem. Wprawdzie jakoś zaaklimatyzował się w Imperium Rosyjskim, niemniej był i czuł się Polakiem w sensie kulturowym. Był to ten okres, kiedy Polacy, Litwini, Ukraińcy, Białorusini zaczynali się rozdzielać i nagle ci wszyscy, którzy wychowali się w multikulturowym świecie dawnej Rzeczypospolitej i nie mieli ochoty dokonywać takich wyborów, musieli się zacząć w kierunku tych wyborów jakoś przedostawać. Jerzy Giedroyć był więc świadkiem końca Imperium Rosyjskiego. To Imperium Rosyjskie nie zostawiło w nim aż tak negatywnego wrażenia, jak w wielu innych Polakach. Czy dlatego, że był nastolatkiem w okresie I wojny światowej? Kto wie. Ale też Rosja ówczesna, acz potrafiła jeszcze ukąsić, potrafiła rozstrzelać rewolucjonistów, potrafiła zesłać ludzi na Syberię, była jednak państwem, które powoli się liberalizowało i przyznawało nawet Polakom na ziemiach zabranych prawo do szkół, prawo do zrzeszania się, prawo do dbania o swoją tożsamość. Pierwsza wojna światowa była podobna dla Jerzego Giedroycia czymś nawet ostrzejszym niż wojna druga. Czemu? On sam właśnie we wspomnianej książce pani Ewy Berberiusz powiedział, że drugą wojnę światową widział jednak w stosunkowo humanitarnej formie. Kampania wrześniowa, której doświadczył, ucieczka z Rumunii, działania bojowe Armii Polskiej na wschodzie od z Iraku, Syrii, Palestyny do Włoch. Nie było to samo, co w Polsce, w której wtedy miało miejsce chyba najbardziej krwawe zbrodnie w historii świata. Podobno rzeczywiście ci, którzy wtedy w Polsce byli i nie byli, to zawsze mieli już potem różne refleksje na temat tego, co się działo. Wielu uważało, że Jerzy Giedroyć może, gdyby był tutaj w Polsce, nie byłby w stanie równie ostro namawiać po wojnie Polaków do kompromisów. Jerzy Giedroyć jednak, nim dotarł do II wojny światowej, po I wojnie światowej wzorem wielu kresowiaków Mińsk trafił do Związku Sowieckiego, dowędrował do Polski, do Warszawy. Warszawa, odradzające się państwo polskie, Warszawa na początku jeszcze demokratyczna, później sanacyjna, czyli tej demokracji było już trochę mniej, była tym miastem polskim, którym mieszkał najdłużej. Niemalże od 20 roku życia do roku 1939. I to jest właśnie ten polski okres Jerzego Giedroycia, który teraz na szczęście czasem wraca w różnego rodzaju monografiach i podręcznikach. choć zawsze jest traktowany nieco po macoszemu. Bo też nam trochę do Jerzego Giedroycia nie pasuje. Jak to? Jerzy Giedroyć był młody, Jerzy Giedroyć był tylko urzędnikiem, Jerzy Giedroyć nie był wielkim rewolucjonistą, który wtedy wchodził na barykady. Tak, proszę państwa, Jerzy Giedroyć na żadne barykady w okresie Polski sanacyjnej nie wchodził. On był wtedy urzędnikiem Prezydium Rady Ministrów, kancelarii premiera takiej ówczesnej, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, znał różnych piłsudczykowskich przedstawicieli elit. Był lojalnym urzędnikiem państwowym. Notabene ciekawe, czy słuchają nas jacyś urzędnicy państwowi. Jerzy Giedroyć, z uwagi na to, że nim był, nigdy nie chciał przyjąć żadnego polskiego odznaczenia państwowego. Uważał bowiem, że porządny urzędnik nigdy niczego nie robi dla orderów i medali. Tak jest, proszę państwa, chyba tylko poza Giedroyciem i tym światem w Hamburgu, gdzie też się nie przejmuje urzędniczych nagród w formie orderów i medali. Do końca życia Jerzy Giedroyć uważał, że jedynym medalem, jakim się od ojczyzny należał i który miał do końca swojego istnienia w Maison Lafitte, był specjalny guzik ufundowany przez kolegów, bo za pracę dla Polski czasami dostaje się guzik. W roku 1993 prezydent Lech Wałęsa wznowił najwyższe polskie odznaczenie. Order Orła Białego. Wśród nieżyjących go prymasa Wyszyńskiego, Czesława Miłosza, Jerzego Turowicza z Tygodnika Powszechnego, Jana Nowaka Jeziorańskiego, którego zwłaszcza w Polskim Radiu warto wspomnieć. Osobą odznaczoną był również Jerzy Giedroyć i on tego, proszę państwa, odznaczenia nie przyjął, bo właśnie posłużył się tą metaforą guzikową. Ale przyjmował potem najwyższe odznaczenia od Litwinów czy Ukraińców. Jerzy Giedroyć, jak widać, poklasku nie potrzebował. Jego praca urzędnicza to także praca koncepcyjna. On już na początku lat 30., mając też to kresowe, rodzinne pochodzenie, krosowe, rodzinne zrozumienie pewnych spraw, zdawał sobie sprawę, że nie rozwija się w dobrym kierunku kwestia narodowościowa w Polsce. Nie byliśmy wtedy państwem tak jednorodnym jak obecnie. To straszne, że trzeba to czasami jeszcze przypominać, jak mocno Polska przed 1939 poza terytorium w innych sprawach także różniła się od tej Polski obecnej. W 1939 roku blisko 30-kilka% obywateli RP to byli przedstawiciele innych narodowości niż Polska. Mamy tu polskich Żydów, ale też mniejszości związane z innymi krajami lub też nie do końca ustosunkowane do Polski pozytywnie, bo swoje państwa albo straciły, albo ich nie uzyskały. Mam to na myśli po kolei Niemców, Białorusinów, Ukraińców chociażby. Sprawy ukraińskie były Giedroyciowi zawsze najbliższe. Pozostawał w pewnym kręgu ministra Tadeusza Hołówki. Tadeusz Hołówko, którego 90. rocznicę śmierci niedawno obchodziliśmy, był Polakiem z Kresów. Polakiem, jak sama nazwa wskazuje na H, nazwiska jego, też wywodzącym się z terenów ukraińskich. I on próbował ten kompromis zbudować. Ludzie dążący do kompromisu, proszę państwa, nie zawsze są doceniani. Ekstremiści ich eliminują. On został zamordowany przez ukraińską bojówkę terrorystyczną. Właśnie dlatego, żeby mógł zbliżyć Polaków i Ukraińców. Ale jego idee zostały. Idea pewnego kompromisu. Tego, że Polska, aby być, jak przywołałem na początku, bezpieczna od Rosji, musi zbudować sobie przyjaźń jakąś z Ukrainą czy młodą Białorusią, bo te kraje nas będą od Rosji oddzielały. Że Polska musi być dla nich lepsza niż Rosja, zwłaszcza ta sowiecka. To wszystko w głowie Jerzego Giedroycia się działo. I rok 1939. Rok 1939, który, proszę państwa, wywrócił to wszystko. Choć na początku jeszcze chyba nie myślano, że tak wszystko zniszczył na 95%. Miał przynieść Giedroyciowi ciąg dalszy tych przemyśleń. Zmobilizowany oficer rezerwy Wojska Polskiego miał to wielkie szczęście, że ani nie zginął we wrześniu 1939 roku, ani nie został wzięty do niewoli przez któregoś z sąsiadów, których także wymieniałem na samym początku, przez Niemcy hitlerowskie, czy też Związek Sowiecki i Armię Czerwoną. Jerzy Giedroyć uciekł do Rumunii. Wiem, że w obecnych czasach istnieje taki pewien mit ucieczki do Rumunii, ale ewakuacja urzędników państwowych była czymś całkowicie zakładanym. Państwo, aby istnieć również na emigracji, musi mieć tych, którzy będą jego aparatem kierowali, którzy będą wiedzieli także, jak to państwo działało przed wojną. Jerzy Giedroyć w Rumunii spędził gościnny rok. Rumunia wtedy, mimo tego, że powoli zbliżała się do sojuszu z hitlerowską III Rzeszą, była państwem, które po pierwsze nie miało z Polską konfliktu. Po drugie, dość uczciwie traktował polskich uchodźców. No, wielu oburzało internowanie prezydenta Mościckiego, czy ministra Beka, czy wodza naczelnego marszałka Rydza Śmigłego, ale w porównaniu z tym, co działo się z Polakami uwięzionymi przez Niemców czy Rosjan, było to bardzo humanitarne i bardzo sympatyczne. Większość tych ludzi, jeżeli potrafiła, uciekała z tej Rumunii różnymi drogami na zachód. Te drogi były coraz bardziej zamykane. Na przykład trasa przez Węgry w pewnym momencie stała się praktycznie nieprzejezdna. Tu moja osobista prywata, jeden z takich oficerów polskich, który uciekał wtedy w 1939 roku przez Węgry, był właśnie mój pradziadek. Więc jakoś szczęśliwie dotarł i walczył potem jako normalny oficer liniowy w Wojsku Polskim. Jerzy Giedroyć nie był oficerem liniowym. On z Rumunii uciekł najpierw do Turcji. W Turcji, gdzie wtedy ambasadorem był Polak Michał Sokolnicki, traktowano Polaków bardzo dobrze. Także mimo tego, że Trzecia Rzesza regularnie domagała się różnego rodzaju wydań czy przekazań tych Polaków, którzy tam się znajdowali. Ale z Rumunii to, proszę państwa, już tylko skok do zarządzanych przez Francuzów i Brytyjczyków, czyli ówczesnych sojuszników Polski. Brytyjczyków później już tylko, po tym jak Francja skapitulowała, obszarów takich jak Syria, Palestyna, Irak na przykład. Irak był niepodległym królestwem, które było uzależnione od Wielkiej Brytanii. W serwisie Wiadomości wspominano o wizycie pana prezydenta Dudy we Włoszech, o rocznicy generała Andersa, 50. jego odejścia. I zazwyczaj tych Polaków na Bliskim Wschodzie kojarzy się dopiero z nim. Z Polakami, którzy byli uwięzieni w Związku Sowieckim, udało się im z tego Związku Sowieckiego wyjść, ale to jest dopiero rok 1942. Tymczasem już od 1940 roku na Bliskim Wschodzie powstaje polskie wojsko, tak zwana Brygada Karpacka, kierowana przez generała Stanisława Kopańskiego. A ta Brygada Karpacka posiada swój nimb urzędniczy, różnego rodzaju biura. Jerzy Giedroyć przy niej najpierw, a później już, kiedy właśnie dołączają te andersowskie wojska w roku 1942, jest jednym z najważniejszych organizatorów służb kulturalnych korpusu. I nie chodzi tu tylko, proszę państwa, o słynne zespoły muzyczne, z których znana była choćby generałowa Andersowa, czy Henryk Wars, czy inni twórcy choćby takich przebojów, nie wiem, czy to jest dobre słowo, jak Czerwone Maki na Monte Cassino, ale również wydawnictwa. Wydawnictwa książkowe, wydawnictwa gazetowe, różnego rodzaju kalendarze, szkoły. Tam była ogromna ilość dzieci. Niektóre z nich wyjeżdżały do obozów uchodźczych w Indiach, czy w Afryce, czy nawet w Australii i Nowej Zelandii, ale wiele dalej tam było. Tymi Polakami trzeba było się jakoś zaopiekować, stworzyć im pewną namiastkę ojczyzny. I tacy inteligenci jak Giedroyć, pozbawieni patosu, kiedy trzeba było pracować, choć mający ten patos w głowie, byli wtedy na wagę złota. I jeżeli zaczynamy mówić o paryskiej kulturze, a dokładnie o Instytucie Literackim, to trzon tej instytucji powstaje właśnie w tych służbach drugiego korpusu. Poza Jerzym Giedroyciem są to państwo hercowie, a zwłaszcza Zofia Herc, zapomniana w tej chwili, mimo tego, że zaczynamy więcej mówić o kobietach. Podpora Jerzego Giedroycia, ostatnia dyrektorka tego instytutu i właściwie myślę w tej chwili, i myśli tak większość biografów, równoległa wobec niego twórczyni Instytutu Literackiego. Zofia Herc, wywodząca się ze spolonizowanej żydowskiej rodziny z Łodzi, była, proszę państwa, przy okazji pierwszą w Polsce kobietą notariuszem, więc ma także choćby i to miejsce w historii. Do tej pory nie jest to zawód prawniczy przesadnie sfeminizowany, choć od czasu egzaminu notarialnego Zofii Herc minęło ponad 70, nawet 85 lat, 35. Dużo czasu. I ostatnim wreszcie człowiekiem, wtedy najsłynniejszym, najstarszym z nich wszystkich, 50-letnim, który także w tych służbach pracował, był oficer drugiego korpusu Józef Czapski. Przedstawiciel wielkiego arystokratycznego rodu Czapskich, nie mającego wprawdzie tytułu książęcego jak kniaziowie Giedroyciowie, ale zdecydowanie bogatszego, bardziej skoligaconego i znaczącego w Europie. Józef Czapski, w przeciwieństwie do Herc i do Giedroycia, przeżył 2 lata w Związku Radzieckim, przebywał tam w więzieniu. Był bardzo okrutnie torturowany, a później jeszcze na polecenie generała poszukiwał tych oficerów, których Armia Czerwona nie mogła się doszukać. Jak się państwo domyślają, gdy po kilku latach usłyszeli o odkryciu grobów w Katyniu, wiedzieli już, że to są ci, których Czapski nie umiał znaleźć. Oni wszyscy byli razem, trafili z drugim korpusem do Włoch i w tych Włoszech w 1945 roku zastaje ich koniec marzeń o polskiej niepodległości. Wielu ludzi może wracać do Polski. Nie każdego prześladowano. Wielu ludzi chce Polskę odbudowywać nawet za cenę współpracy z komunistycznym reżimem. Ale Giedroyć, czy Zofia Herc, czy Józef Czapski wracać nie mogą. Ich marzenia o Polsce, ich marzenia o tym, jak ona ma wyglądać, zrealizowane nie będą. Chcą więc na emigracji, przynajmniej w miarę swoich możliwości, przysłużyć się temu, aby Polska była lepsza, stworzyć wolny obieg wydawniczy, dać szansę tym wszystkim, którzy pozostali na Zachodzie, aby mogli o język polski i polską kulturę dbać. I jeszcze w Rzymie, w 1946 roku, kiedy jeszcze jest tam cała armia Andersa, Jerzy Giedroyć, Zofia Herz wraz ze swoim mężem Józef Czapski i taki młody oficer, który przeżył łagry, a potem dostał Virtuti Militari za Monte Cassino, o nieznanym jeszcze wtedy nazwisku Gustaw Herling Grudziński, zakładają Instytut Literacki. Po kilku miesiącach z uwagi na demobilizację armii przeniesiony do podparyskiego Maison Lafitte. I to jest już historia, którą usłyszymy po piosence Agnieszki Osieckiej, którą podobno, proszę Państwa, łączył z Jerzym Giedroyciem jeden z najpiękniejszych w życiu romansów. Ze świata czterech stron, z jarzębi nowych dróg, gdzie las spalony, wiatr zmęczony, noc i front, gdzie niezebrany plon, gdzie poczerniały głóg, wstaje dzień. Słońce przytuli nas do swych rąk i spójrz, ziemia ciężka od krwi znowu urodzi nam zboża łan złoty kurz. Przyjmą kobiety nas pod swój dach i spójrz, będą śmiać się przez łzy. Znowu do tańca ktoś zagra nam, może już. Za dzień, za dwa, za noc, za trzy, choć nie dziś. Za noc, za dzień, doczekaj. Aż się stanie świt. Chleby upieką się w piecach nam i spójrz tam, gdzie tylko był dym. Kwiatem zabliźni się wojny ślad barwą róż. Dzieci urodzą się nowe nam i spójrz, będą śmiać się, że my znów wspominamy ten podły czas, porę burz. Za dzień, za dwa, za noc, za trzy, choć nie dziś. Za noc, za dzień, doczekasz się, stanie świt. 1945 rok i ziemie odzyskane to odbudowa Polski z jednej strony, ale te wszystkie sprawy są wobec siebie komplementarne. Bo Polska od 1945 roku odbudowywana jest na różne sposoby. To i Biuro Odbudowy Stolicy w Warszawie i wszystkie te wydawnictwa, które się tutaj ukazują, o ile tylko władza komunistyczna na to pozwala. To polskie teatry, polskie kina i ciężka praca każdego Polaka w każdej gminie i każdym powiecie. Ale ich wszystkich uzupełnia i uzupełniać musi emigracja. Prawdziwa wielka emigracja, większa chyba od tej, która wydała Mickiewicza i Słowackiego ponad 100 lat wcześniej. I takimi przywódcami tej emigracji mieli być na początku, w jakimś sensie byli, politycy, którzy pozostali w Londynie, ówcześni polscy przywódcy, tacy jak prezydent Raczkiewicz, czy wielcy generałowie, dowódcy, tacy jak Anders, Bur, Komorowski. Ale powstają w ciągu kilku następnych lat dwa takie środowiska, które właściwie teoretycznie przywódcze nie były. Ale jeżeli w tej chwili pamiętamy polską wielką emigrację, pamiętamy ją trochę przez ich perspektywę. Jednym z nich powstałem później znacznie, w roku 52 była sekcja Polska Radia Wolna Europa, na początku nazywająca się Głosem Wolnej Polski, na której czele przez 20 kilka lat stał Jan Nowak-Jeziorański, wojenny kurier rządowy. Człowiek o wielkim zmyśle politycznym, ta instytucja była związana wprost z państwem amerykańskim, również z jego służbami. Natomiast drugą instytucją, którą w tej chwili postrzegamy jako taki symbol polskiej emigracji, była właśnie paryska kultura. I znowu tutaj mówienie paryska kultura. Dlaczego paryska kultura? Bo w latach 50., proszę państwa, władza nasza ludowa, kiedy następowała kolejna odwilż, stworzyła bardzo ciekawy miesięcznik, on miał różne zresztą periodyczności, pod nazwą Kultura, ukazujący się w Warszawie. Jeden z liberalniejszych i ciekawiej redagowanych czasopism ówczesnego okresu w Polsce. To nie było przypadkowe, choć słowo kultura oczywiście należy do wszystkich. I od tej pory zawsze starano się podkreślać, że istnieje kultura paryska i warszawska. Ale błędem jest samo kojarzenie dzieła Giedroycia z kulturą, czyli z kwartalnikiem, który tam w Maison Lafitte wychodził. Bo problemem jest to, że ta instytucja, o której powiedziałem przed piosenką, czyli Instytut Literacki, miała tych inicjatyw znacznie więcej. Kultura była najważniejszym z nich. To było takie flagowe czasopismo, w którym ukazywały się teksty samego Giedroycia, bardzo rzadko, bo on pisał niewiele, głównie redagował, oraz jego głównych myślicieli, wśród nich Juliusza Mieroszewskiego, przedwojennego znawcy polityki światowej, który moim zdaniem stał za tą piękną rzeczą, której do tej pory jest w Polsce ważna, czyli uświadomieniem Polakom, że wszystko, co dla Polski najważniejsze w polityce zagranicznej, to relacje z Niemcami i Rosją, a reszta to dodatek do tego wszystkiego. Ale Jerzy Giedroyć nie był tylko politykiem, choć politykę czuł najbardziej. Był jak każdy Polak historykiem. Historykiem mniej lub bardziej obiektywnym, ale zdecydowanie lepszą historię można było z powodów czysto obiektywnych, zwłaszcza jeśli chodzi o historię najnowszą, bo do archeologii aż tak bardzo, czy średniowiecznej historii Polska Ludowa się nie wtrącała, można było uprawiać właśnie na emigracji. Bardzo wiele czasopism historycznych tam powstało, polskich instytucji naukowych, bo wielu profesorów humanistów tam pozostało, w Londynie, w Nowym Jorku. Nie każdy z nich się odnalazł w amerykańskim czy anglosaskim sieci uniwersyteckim. Jerzy Giedroyć stworzył więc czasopismo, zeszyty historyczne. Ukazywał się chyba najdłużej z tych wszystkich kulturowych zjawisk i właściwie na jego łamach przeprowadzono wszystkie najważniejsze polskie debaty historyczne, te, które nie mogły odbywać się w Polsce. Powoli oczywiście władza zezwalała w ramach każdej odwilży w 56, 70, 81 i później roku na pewne debaty, ale pewne podjęte zostały dopiero w Polsce niepodległej, choćby Katyń, mordy dokonane przez Sowietów na Polakach, czy proces 16. Wspomnienia wielu ludzi, również z Polski, dzięki Szmuglowi mogły się w zeszytach historycznych ukazać. No i wreszcie, proszę państwa, niezwykle bogate wydawnictwo książkowe. To jest pewien problem. Ilość czytelników kultury, zwłaszcza kiedy stała się ona pewnym mitycznym elementem historii, oczywiście wzrasta i czytają nawet ci, którzy nie mogli mieć do niej absolutnie dostępu, gdyż w Polsce była poza przemytem, który się tak naprawdę rozwinął dopiero pod koniec lat 70., dostępna w kilkunastu zaledwie miejscach, w bibliotekach mających egzemplarz obowiązkowy, bo nawet władza komunistyczna nie mogła zabronić sprowadzania do Biblioteki Narodowej każdej książki wydanej w języku polskim. Adam Michnik chociażby, proszę państwa, jak był bardzo młodym człowiekiem, korzystając ze znaczenia swojego ojca, mógł czytać kulturę w czytelni. Ale nie każdy miał takie szczęście. Ale jakoś to docierało. Proszę państwa, Jerzy Giedroyć wydawał dzieła zarówno wielkie. Tam wyszedł Inny świat Gustawa Herlinga Grudzińskiego. W ogóle książki i felietony Gustawa Herlinga Grudzińskiego związanego z tym środowiskiem przez całe swoje życie. Pierwsza książka o łagrach. Choć wtedy jeszcze zapomniana. Notabene panowie pokłócili się bardzo pod koniec swojego życia, już kiedy Polska była niepodległa. Zdarza się. W najlepszym towarzystwie. To paryska kultura i Instytut Literacki w roku 1951 po jego ucieczce z Polski. Legalnym wyjeździe, ale pozostaniu na wolności. Czesławowi Miłoszowi wydawali jego książki. Nie byłoby bez książek zamówionych przez Giedroycia, Zdobycia władzy, Zniewolonego umysłu, późniejszych wielkich wydań jego poezji, znaczenia Miłosza, które zaowocowało tłumaczeniami i Nagrodą Nobla. Czesław Miłosz zawsze to bardzo, bardzo mocno podkreślał i był mimo trudności w relacjach, bo obydwaj panowie byli wielkimi egocentrykami, a wręcz egotami, przyjacielem Giedroycia do samego końca. Wspominałem już o Witoldzie Gombrowiczu. Być kimś, kto nie był krytykiem literackim, ale zdecydował się wydawać tego sfrustrowanego, dziwnego, dla wielu ludzi niezrównoważonego pana z Warszawy, który wyemigrował do Argentyny i mieszkał tam w dziwnej dzielnicy i pracował w Banco Polacco, to był dowód wielkiej przenikliwości Giedroycia, bo wielu znacznie lepszych od niego historyków literatury i literaturoznawców wtedy nie chciało Gombrowicza wydawać. i także dzięki wydaniom paryskim dziennika, który był u Gombrowicza zamawiany i innych jego książek, które były napisane na emigracji. Do 1956 roku udało się Gombrowiczowi zaistnieć i doczekać tej sytuacji, kiedy nawet władza komunistyczna zgodziła się na wydanie niektórych jego książek w kraju. To nie koniec, proszę państwa. Jerzy Giedroyć to także niesamowite wyczucie tego, kiedy należy pewne fale z kraju przyjmować. Gdy w roku 1948 Aleksander Janta Połczyński pojechał do Polski, to był jeszcze taki okres, kiedy się PRL nie zamknął, czyli poza to PRL-u, Jerzy Giedroyć zamówił u niego książkę Wracam z Polski, opis kraju, który on widział. On widział Warszawę, widział Wybrzeże, widział Poznań, Łódź, widział nowe ziemie odzyskane i wystawy ziem odzyskanych we Wrocławiu. I już wtedy bardzo niektórzy imigranci czepiali się Jerzego Giedroycia, wręcz panował ostracyzm za taką formę kolaboracji. No, z naszego punktu widzenia żadna kolaboracja to nie była. Ale Jerzy Giedroyć nawet wydaniem tej książki w roku 1948 pokazał, że zawsze centrum jest dla niego kraj, mimo tego, że jest pod Paryżem. Po roku 1956 w ramach kolejnych liberalizacji zjawiają się coraz częściej w podparyskiej siedzibie Instytutu Literackiego, która jest taką willą składającą się nie tylko z willi, ale jeszcze z kilku mniejszych budynków, kolejni ludzie z Warszawy. Są to wybitni pisarze, wybitni poeci. Jest wspomniana Agnieszka Osiecka, która spędza wiele czasu w Paryżu. Ale Paryż to cały zestaw ludzi od Izaaka Deutschera, który jest trockistą i filozofem, przez Aleksandra Watta, wtedy ciężko chorego i wyjeżdżającego na zachód pisarza, który wspólnie z Miłoszem sporządzi wywiad Rzekę Mój Wiek, moim zdaniem jedno z najlepszych świadectw komunistycznego sposobu myślenia w latach 20-30, które potem został skonfrontowany ze stalinizmem i upadł. Ale pojawiają się, proszę państwa, również tacy ludzie jak Krzysztof Komeda, Bogumił Kobiela, Zbigniew Cybulski. Oni wszyscy nocują w paryskiej willi. Oni są ratowani przez Giedroycia frankami, kiedy chcą pojechać na festiwal do Cannes albo zdobyć drobną pracę w Paryżu. Tych ludzi jest bardzo, bardzo wielu i ich wszystkich oczywiście kto się musi nimi zaopiekować. Tu Giedroyć jest klasycznym konserwatystą. Wszystko, proszę państwa, jest zwalane na Zofię Hertz, która nie tylko prowadzi księgowość, redaguje, ale także musi wszystkim upiec, ugotować, a potem to wszystko posprzątać. Pięterko domu paryskiej kultury ma jeszcze jednego mieszkańca, wspomnianego przeze mnie Jerzego Czapskiego, wielkiego polskiego malarza, wtedy już 70-latka, mieszkającego tam z Marią Czapską, swoją siostrą. Tych dwoje przedstawicieli wielkiej arystokratycznej rodziny polsko-niemiecko-austriackiej, bo to byli też Hutenczapscy, proszę państwa, ci z Krakowa pewnie wiedzą, bo tam jest pałacyk tej rodziny, obecnie jedna z siedzib Muzeum Narodowego. Ci Czapscy tworzą tam kolejną rzecz, która pozostanie po paryskiej kulturze. Nasze ukorzenienie. Książkę rodzinna Europa. Książka Europa w rodzinie. Pomyliłem z książką Miłosza. Która pokazuje, jak skomplikowane były losy rodzin arystokratycznych w Europie Środkowo-Wschodniej. I wtedy też, w latach 50. rodzi się największe i najbardziej w tej chwili pamiętane z różnych powodów dzieło Giedroycia. Koncepcja jego i Juliusza Mieroszewskiego, jak ma wyglądać relacja Polski po odzyskaniu przez nią niepodległości z jej sąsiadami. Polska w latach 50. nie ma zbyt wielkiej swobody w realizacji polityki zagranicznej. Uzyskuje pewną drobną swobodę dopiero w latach 50. i 60. dzięki sile i pewnej autokratyczności Władysława Gomułki, które uzyskuje zwłaszcza na odcinku niemieckim. Paradoksalnie walka Gomułki o uregulowanie relacji polsko-niemieckich to jest coś, w czym wspiera go bardzo wielu imigrantów, choć tego głośno nie mogą powiedzieć. Bo wiedzą, że jakoś musimy sobie ułożyć stosunki z Niemcami. Niemcy odbudowują się po wojnie, stają się coraz silniejszym państwem pod względem gospodarczym czy politycznym. Mówię o Niemczech Zachodnich. I te Niemcy ciągle nie uznają ani swojej odpowiedzialności za to, że Polska została tak zniszczona w czasie wojny, ani granic Polski na Zachodzie, otrzymanych przez Polaków w Poczdamie od prezydenta Stanów Zjednoczonych, premiera Wielkiej Brytanii i od Józefa Stalina. Juliusz Mieroszewski, który zna doskonale Niemcy, w latach 50. pisze cały szereg tekstów, w którym apeluje o to, aby Polacy próbowali się z Niemcami porozumieć. To nie jest łatwe. Każdy ma wtedy w Polsce kogoś w rodzinie, kto został zamordowany przez Niemców albo w jakiś mniej lub bardziej straszliwy sposób skrzywdzony. Wszędzie są wtedy w Polsce ruiny. 6 milionów ludzi. To jednak jest gigantyczna liczba i nikt na świecie nie został tak przez Niemców potraktowany. Sami Niemcy też nie mają wtedy jeszcze ochoty specjalnie na pojednanie. Polskę ignorują, ale głos wołającego na puszczy, że posłużę się takim biblijnym sformułowaniem, czasami działa. Juliusz Mieroszewski w latach 50., 60. wypracował bardzo wiele kontaktów, które potem Polsce pomogły. Ale to nie tylko Niemcy. Tak jak już mówiłem, to także Rosja. Wtedy przeobleczona w szaty Związku Radzieckiego. Jerzy Giedroyć pamięta, co działo się przed wojną i wie, że Polacy muszą dobrowolnie, tak jak Niemcy powinni dobrowolnie zrezygnować z przekazanych Polsce terenów na zachodzie, wyrzec się tego, co zabrali im Sowieci. Wyrzec się Lwowa, który nie był żadnymi kresami. To było, proszę państwa, drugie co do znaczenia miasto Polski po Warszawie, które polska kultura, nie tylko Polska, zresztą utworzyły się przez 600 lat. To także Wilno, to domy wielu tych ludzi, również Zofii Herz, Jerzego Giedroycia czy Czapskich. I oni umieli to powiedzieć. Powiedzieli to w 51-52 roku, kiedy tego w ogóle nie mogła mówić Polska tutaj, stalinowska, stłamszona przez Sowietów i kiedy nie była gotowa na to polska emigracja. To się nazywa teraz hejtem, ale ostracyzm, którym poddano Jerzego Giedroycia w wielu polskich środowiskach emigracyjnych, trwał przez wiele lat. Jerzy Giedroyć nie miał uprawnień do tego, aby tak mówić w imieniu polskiego narodu, ale teraz wiemy, że zrobił dobrze. Udało mu się dzięki temu pomóc Polakom w zrozumieniu, że te tereny do nas nie wrócą, że możemy owszem odratowywać polską historię, możemy współtworzyć wiele rzeczy wspólnie z Białorusiami i Ukraińcami, ale lęk, chęć powrotu, rewanżyzm nic nam nie dadzą. Myślę, że zupełnie inaczej ułożyłyby się relacje Polski ze wschodnimi sąsiadami po 1989 roku, gdyby nie te idee Giedroycia i Mieroszewskiego. Do tego tematu jeszcze wrócimy. Po 1956 roku Giedroyć coraz mocniej stara się podkreślać swoje relacje z krajem. Nawet 60-70% książek wydawanych w Instytucie Literackim to są książki autorstwa krajowego. Różnych bardzo twórców. Takim kolejnym wielkim przyjacielem Instytutu Literackiego, człowiekiem bardzo jednak kontrowersyjnym, z którym jest bardzo ciężko utrzymywać relacje zarówno intelektualne, jak też wszelkie inne, był Stefan Kisielewski, publicysta, człowiek, którego 30 lat temu chyba znało każde polskie dziecko. Jego charakterystyczną twarz, grymas i charakterystyczny sposób krytykowania wszystkich i wszystkiego. Stefan Kisielewski, choć z wykształcenia wspaniałej muzyki, autor muzyki filmowej do bardzo wielu polskich filmów, po roku 1956 też był realistą, a że był w kraju, to musiał współpracować jakoś z władzą komunistyczną. Razem ze środowiskami katolickimi skupionymi wokół Tygodnika Powszechnego w Krakowie stworzył Koło Znak. Jedyną chyba półlegalnie istniejącą opozycję w historii PRL-u, nie licząc oczywiście Solidarności w roku 80-81, choć były to zupełnie inne czasy. Ale Stefan Kisielewski nie wytrzymywał, proszę państwa, i dusił się w tym PRL-owskim gorsecie, w którym każdy jego felieton był przerabiany 16 razy przez cenzorów. Polska Ludowa słynęła z cenzorów o bardzo wysokiej inteligencji i dobrym przygotowaniu fachowym. To więc u Giedroycia w Instytucie Literackim ukazywały się powieści z kluczem Stefana Kisielewskiego, które są do tej pory niezastąpionym źródłem informacji o PRL-u. Pseudonim Tomasz Staliński. Ten Staliński nie był przypadkowy. To było nawiązanie do Józefa Stalina. A w roku 80 z kolei, który się nam tutaj pojawił, Giedroyć zaczął, proszę państwa, przeżywać sukces. Polacy już nie płynęli do Paryża i do Maison Lafitte wąskim strumieniem. To były już prawdziwe fale. W stanie wojennym wyjechało na zachód grubo ponad 1 000 000 Polaków. Bardzo wielu z nich zasiliło różnego rodzaju środowiska współpracujące z paryską kulturą, ale nie byli już sami. Był aneks Aleksandra Smolara. Było praktycznie w każdym większym mieście zachodnim jakieś polskie wydawnictwo. Kultura paryska stała się po prostu symbolem, acz miała jeszcze przez 20 lat wydawać kulturę jako czasopismo, a przez ponad 30 różnego rodzaju publikacje. I teraz, proszę państwa, zbliżamy się powoli do końca. Ostatnie 5 minut chciałem poświęcić na chyba najbardziej trudny do zrozumienia dla wielu ludzi okres życia Jerzego Giedroycia. Ja byłem wtedy 10-latkiem, kiedy Polska stała się znowu państwem niepodległym. A że od dziecka bardzo interesowałem się historią i miałem rodzinę historyczną bardzo, bardzo mocno, to już jako ten 10-latek wiedziałem, kim Jerzy Giedroyć jest i wiedziałem, kim jest Jan Nowak-Jeziorański. I pamiętam przyjazd Jana Nowaka-Jeziorańskiego do Polski w roku 89, zaledwie kilka dni we wrześniu 89 roku, po tym jak premier Mazowiecki objął swoje stanowisko jako premier częściowo wolnego rządu. Ale na Jerzego Giedroycia, który pojawiał się wtedy często w polskiej telewizji, udzielał wywiadów, był regularnie publikowany również w polskich gazetach. Były nawet z nim, proszę Państwa, programy na żywo, takie jak Linia Specjalna. To był taki program, w którym można było dzwonić i dawać swoje pozytywne lub negatywne oceny gościowi. Tam byli politycy, od prezydenta począwszy, ale był i Jerzy Giedroyć. Jerzy Giedroyć zdążył być nawet gościem pierwszego czatu na żywo na Onecie, który się w ogóle odbywał w 1999 roku, ale do Polski nie przyjechał. Oficjalnie mówił, że postanowił sobie nie widzieć Polski, póki nie będzie idealna. Nieoficjalnie bał się konfrontacji z tym, co zostało zmienione od 1939 roku. On, człowiek, który realistycznie potrafił podchodzić do wszystkich spraw i mówić wprost, wyrzeczmy się tego, wyrzeczmy się tamtego, pójdźmy tutaj na kompromis, ukażmy to. Nie chciał się konfrontować z tym, co zostało zmienione po 1939 roku. Nie był jedyny. Wielu polskich czy żydowskich imigrantów bało się do Polski przyjeżdżać, a z kolei inni przyjeżdżali. Podobno zresztą. Powód był jeszcze trzeci. Jerzy Giedroyć w roku 1989 miał już 87 lat. Był człowiekiem w dość podeszłym wieku, choć intelektualnie pozostał w dobrej formie do końca. Bał się tego, aby Polska oglądała go w złym stanie zdrowia. Już nie tego triumfującego Jerzego Giedroycia, za którym oglądały się wszystkie kobiety w drugim korpusie w 1942 czy 1943 roku, ale starszego pana, który zresztą wyglądał obłędnie w fularze, marynarce typu lata 30. i ze swoim wiecznie cynicznym, acz pełnym wrażliwości, rzadkie połączenie, głosem, którym udzielał niecierpiących zwłoki porad i jedynie słusznych poglądów na wszystko. Jerzy Giedroyć stawał się symbolem dla wielu rzeczy wtedy. Był symbolem Polski przedwojennej, ale tej nie generalskiej, nie pułkownikowskiej, tej urzędniczej, tej, która wiedziała, że może nastąpić klęska. Był symbolem tego, że można przechować dobra kultury narodowej. Był przywoływany w związku z wielkimi pisarzami, których wtedy odkrywaliśmy, a przecież w latach 90. wychodzi w Polsce opera Omnia Miłosza, czy Józefa Mackiewicza, czy Stanisława Cata Mackiewicza, czy wreszcie Gustawa Herlinga Gruzińskiego. Ale przede wszystkim w latach 90. Giedroyć staje się symbolem pojednania Polski ze wschodnimi sąsiadami. Na ile ta myśl na nie wpłynęła, to dla historyków jest ciągle trudne do ocenienia. Gdy patrzymy się na książki i monografie, które wyszły w ostatnich latach, to ta rozpiętość jest wielka. Są książki, które twierdzą, że całość polskiej polityki wschodniej to jest w dużej mierze wpływ Jerzego Giedroycia, tak jak wielkie dzieło Testament Prometeusza w wykonaniu profesora Pawła Kowala. Są też książki, które to trochę zmniejszają. Faktem jest, że Giedroyć bardzo dbał o to, aby relacje Polski ze wschodnimi sąsiadami były znaczące, aby budować przyjazne Polsce środowiska na Litwie, na Białorusi, na Ukrainie. Dbał o to, aby w Polsce rozliczano się z polskimi błędami. Tutaj wielki wpływ na niego miał, miałem zaszczyt go znać, w przeciwieństwie do Giedroycia, jego ukraiński przyjaciel, też kawaler orderu Orłowego, on go przyjął, Bogdan Osadczuk, przedwojenny mieszkaniec Polski, choć Ukrainiec, ale mieszkający na terenach Polski etnicznej, po wojnie twórca bardzo wielu ukraińskich inicjatyw. On był takim giedroyciowskim okiem na wschód i on tutaj przyjeżdżał bardzo często do Polski, a i na swoją rodzinną Ukrainę też jeździł. Jerzy Giedroyć przeżywał też klęski. Tą klęską w latach 1994, 5, 6, 7, 8, 9, aż do jego śmierci w roku 2000 była Białoruś, od której rozpoczęliśmy nasz program. Mińsk, miasto jego rodzinne, które całkowicie zmieniło się od roku 1903, a dokładnie od jego wyjazdu w 1913 roku, zostało zagarnięte przez dyktatora, który niszczył ślady polsko-białoruskiego pojednania i kompletnie je odrzucał. To smutna sprawa, że Jerzemu Giedroyciowi ostatnie lata przyszły na oglądaniu tego, a nie innego. Nie było też łatwo na Litwie, gdzie władze litewskie często walczyły z polską mniejszością. Nie było też łatwo na Ukrainie, gdzie wiele spraw załatwionych nie zostało, ale Jerzy Giedroyć pracował do końca. W roku 2006 niżej podpisany, czyli państwa gospodarz w Klubie Trójki, redagował książkę po konferencji. Pierwszą książkę w moim życiu redagowaną. Miałem wtedy lat 25. Wtedy człowiek się jeszcze stresuje. I książka ta była o konferencji pogiedrojciowskiej w setną rocznicę jego urodzin. Nosiła nazwę Aktualność przesłania paryskiej kultury w dzisiejszej Europie. Bardzo chciałem w Instytucie Europy Środkowo-Wschodniej w Lublinie, w którym wtedy pracowałem, znaleźć jakikolwiek list od Giedroycia do mojego szefa, profesora Kłoczowskiego. Też historyka, też bohatera wojny. I o ile listy od innych tego typu bohaterów naszej historii były pełne patosu, sformułowań typu, jeśli wielce szanowny panie profesorze, odwołań do spraw wyższych, filozoficznych. Jedyny list Giedroycia, który odnalazłem, składał się z 10 punktów, których nakazywał Kurczowskiemu zrobić to i to. Na przykład wspomóc litewską szkołę w Puńsku albo wesprzeć ideę polsko-ukraińskiego uniwersytetu. I taki był Giedroyć. Jego patos to permanentna realność. Taki klasyczny, doskonały urzędnik, który nie jest w stanie sypać wielkimi słowami, bo musi coś robić. Giedroyć był samotnym Polakiem. Wokół niego byli dobrzy ludzie, ale tak naprawdę zawsze był sam. Sam był w świecie swoich idei, swoich działań. Musiał stać na czele i był takim przykładem Polaka, którego musimy i powinniśmy pamiętać. Jego idee, te najbardziej realistyczne, po 20 latach od jego śmierci całkowicie się nie zdematerializowały. I pamiętajmy o tym, bo to jest po prostu nasz obowiązek. Jak powiedziała nieżyjąca Maria Janion, wchodzimy bowiem do świata zawsze z naszymi umarłymi, a ci wielcy umarli wytwarzają naszą kulturę. Dziękuję Państwu bardzo mocno za uwagę i wspomnijmy sobie teraz przez kilka minut Jerzego Giedroycia, bez którego chyba Polska niepodległa nie byłaby tak dobra, jak jest. Deszcz, wybuchła noc przy drodze pusty dwór. W katedrach drzew, przy ulicach gór, wagnerowski ton. Za witraża dziwnym szkłem pustych komnat chłód, szary pył, rozbity czas, martwy, pusty dwór. Ktoś na skrzypcach gra, gotyckie odrzwia chylą się i skrzypiąc suną w bok, i biała pani płynie z nich w brylantowej mgle. Zawirował z nami dwór, trudnych włosów płomień. Nad górami lecę, lecę z nią, róże trzymam w dłoni. Stary pusty dom, gdzie schroniłem się, i najmilsza z wszystkich mi na witraża szkle. Znowu w drogę trzeba iść, w życie się zanurzyć, chociaż w ręce jeszcze tkwi.